24/7 dokumentar præsenterer Kærsås børn af Mikkel Clausen og Kim G. Hansen. Hvordan er bager? Hvordan er bager? Det er blæse vejr i dag. Det river og rusker, det river og rusker i det gamle æbletræ. Hvem kan fortælle noget om blæsten? Okay. Hvem kan fortælle noget? Det er et oprør imod den sorte skole, som jo handlede om, at de voksne vidste, hvordan verden var. Børn som tomme tønder, som skulle fyldes, og det ville vi ikke være med til. Bølgerne bliver høje og kan på skibet. Vi kan jo ikke leve isoleret fra andre mennesker. Det der at være sammen med andre børn, og kunne lytte til andre børn, se på andre børn, lære af hinanden. Det er jo det, man bliver menneske af. Lotte Kærså er kvinden bag en række børnesange, som i dag er klassikere. For nylig fandt jeg en af hendes plader på et loppemarked. Jeg satte den på derhjemme og kom til at mindes et helt univers, jeg nær havde glemt. Min rejse ind i musikkens verden blev til en rejse ind i barndommens land. Selv var et af de børn, der voksede op med hendes sangleje, og musikken fra den knitrende vinylplade fik mig til at huske, hvordan jeg sad klistret til fjernsynet og så hendes udsendelser i Danmarks Radios børnetv. Nu som voksen slog det mig, hvor god musikken egentlig er, og det fik mig til at tænke på, hvordan den blev skabt og af hvem. Det her er historien om pædagogen og komponisten Lotte Kærså. I udsendelsen medvirker desuden Lottes mand Paul, samt børnene Morten, Rasmus og Mads Kærså, der tilsammen har sat store aftryk på dansk musik med bands som Moonjam, Dansorkestret og her Sneakers kæmpe hit fra 1981. I dag er Lotte Kærså fyldt 90, og aktuelt med sit 7. originale album, Højt op i luften. Og ligesom da det hele startede, er det lavet i samarbejde med sønnerne, Rasmus og Morten. Anna er så gal og sur i dag. Hun vil ikke sige hej eller lege med mig. Anna er min aller bedste ven. Hvornår må hun blive glad igen? Men lad os lige spole tiden tilbage. Vi er i 1930'ernes Danmark, i en lille by ude på landet. Jeg fødte nogle unge forældre i 1929, og de var radikale. Lotte Kærså. Kulturelle mennesker, og på den måde der. Og de spillede, og de sang, og de sang altid, og sådan, eller min mor sang hver aften for os. Og det står for mig som noget meget dejligt, sådan noget med solskin og himlen og stjernerne og alle de der højskolesange, som jeg faktisk har opdraget med hele tiden. De blev også sunget, hvis der kom gæster og sådan noget. Det viser sig, at den lille Lotte er et vidunderbarn, som bruger det meste af sin tid på at øve sig på de store værker inden for den klassiske klavermusik. Ja, fra jeg var 8 år til jeg var 17, 18 år, ja. Der spillede jeg jo mange timer om dagen, og det var jo selvfølgelig alle de der store Beethoven og Mozart og Bach og Handel og dem alle sammen. Og det, min lærer og min mor, de stod der med, og det der barn, det, hun skal jo, hvad man kalder de der børn, når de er så dygtige. Ikke? Altså, så, når der var elevkoncerter, så blev det skrevet i avisen, at jeg var særlig. Og det var min mor så glad for. Og pigerne, de andre børn, de stod og bankede på, og kommer hun ikke snart ud at lege? Og min mor sagde, nej, hun skal øve sig. Ja, så kom jeg til at tænke på Måneskinssonaten, og der var jo nogle løb, som var rigtig svære, hvor jeg skulle blive ved med at øve mig. Men så blev jeg også brugt til at blive trukket op på pedestalen og spille for folk. og se, der sidder hun og spiller. Det kunne jeg slet ikke lide. Jeg synes, det var ubehageligt, når de voksne synes, at man var dygtig. Det kan børn egentlig ikke lide. Lotte Kjærså bliver engageret til at spille til gymnastikopvisninger rundt om i Europa og på højskoler i Danmark. Men efter nogle år bliver hun træt af de snævre rammer og den klassiske musik. Det var det, jeg blev ved at skulle spille det sammen hele tiden og passe på ikke at blive forkert. Så jeg var i hvert fald ked af det, og i al hemmelighed, så skrev jeg til Jens Sigsgaard, som var forstander på Frøben-seminaret, om jeg måske kunne komme ind på det seminarium. Og han skrev tilbage, at hvis jeg ville gå i forpraktik, og det skulle man hen i en børnehave at være, så ville jeg kunne komme ind næste år. Og det fortalte jeg egentlig ikke til, jeg fortalte ikke til mine veninder eller noget, fordi det var sådan helt uden for nummer. Så jeg tog så hjem og sagde det til dem derhjemme, og de græd, og det var helt forfærdeligt, at jeg ikke ville spille mere. De havde så mange forventninger til mig, og det der havde så mange forventninger til sine børn, det skal man altså passe på med. Jeg kunne slet ikke, jeg måtte gøre oprør, og det var et stort oprør, det der. I 1952 starter Lotte Kjærså på seminaret. Her møder hun en, der skal få stor indflydelse på hendes fremtid. Bernhard Christensen var jo meget alsidig. Han var organist, pædagog og lærer, og han var musiker og komponist. Og han har haft meget betydning for jazzen og den rytmiske musik i Danmark. Ud af landevej, der skulle man gå, mellem grønne hegn, ud i det blå, syngende sin melodi, langt ud i det fri. Vi hører her melodien, der blev væk. Bernhard Christensens specialensemble i en indspilning fra 1935. Bernhard Christensen var en betydningsfuld musiker og komponist i 1930'erne og 40'ernes Danmark. Blandt mange populære værker står han bag denne klassiker med Live Vil. Det er meget muligt, byen har tårne på, men det mor mig altså mere end måneder gå. I de dæmringslyse gader hjem fra Adlon møder første morgen, men og sidste natvogn. En fuglmand med sin sang, en ismand med sin stang, den i gang, tag og kys dele fra mig. De sidste lette bier. Udover sit arbejde med personligheder som Poul Henningsen og dramatikeren Kjell Abel, kaster Bernhard Christensen sin kærlighed på musikpædagogikken. Lotte Kjærså får Bernhard Christensen som lærer på Frøbel-seminaret. Og så satte han mig med to toner på klaveret og skulle sige da da do do da da do do da da do da. Så skulle du synge la la da da do da da da da. Så skulle jeg synge en sang hen over det der dikken. Og det er meget svært. Da di gukken ga ga ga og synge en sang hen over det da gukku ga ga ga ga ga ga. Ja, så jeg kan ikke synge. Men du kan godt høre, hvis du selv satte dig og gjorde det her, det er nemlig svært. Di gukken ga ga ga. Lille sorte kat, lille sorte kat, hvor var du henne i nat? Di gukken ga ga gukken ga. Sådan var det. Han sagde, jeg skulle have haft dig meget før, sagde han. Jeg skulle have haft dig, da du var lille, sagde han dengang, jeg kom. Fordi jeg havde jo alt det klassiske der. Og det skulle pilles væk, for jeg skulle have den der rytme ind i kroppen. Men det fik jeg så også. Bernhard Christensen, Lottes musiklærer, kender Gud og hver mand i jazzmiljøet. Og hiver eleverne med backstage til en koncert med den verdensberømte orkesterleder og pianist Count Basie. Jeg gik hos Bernhard sammen med nogle andre piger, der gik vi privat og spillede, og så samtidig så sagde han, at vi er med et eller andet sted hen og høre noget musik. Og en gang, så kan jeg huske, at så var det Count Basie, der var i måske KB-hallen, jeg ved det ikke. Det var et eller andet, det ser sted, så siger han, vi er ikke med. Vi var vel to eller tre piger. Og det var det største, jeg har oplevet i verden. Vi kørte derud med Bernhard Christensen, og sad vi der bag i bilen, og så kom vi ind. Og så hørte vi jo den der koncert, og det var fantastisk. Men det der med at komme backstage, det var det helt store. Så går han hen og snakker med musikerne, og vi står der, de små piger fra Jylland. Vi tror, vi er kommet i hæmmeri. Ja, og Bernhard, han havde meget kontakt med alle de sorte folk, for det var jo det musik, han synes, der var. Det er rytmisk musik, som vi ikke har. Vi er jo nogle stive danskere. Bernhard Christensen er ikke den eneste Lotte Kjærsgaard møder, mens hun går på seminaret. Året er 1952. Lotte og de andre kvindelige studerende har inviteret resten af seminaret til fest. Og så går vi jo derover og kommer i vores nikkers og islandske trøjer. Ja, ja, vi var jo, som man nu så ud på det tidspunkt. Og så opdagede jeg jo hende der, der stod der på scenen og gestikulerede og trommede. Og ja, der var noget her. Der var noget her. Poul Kjærsgaard, Lottes mand. Så jeg gik op og bagefter, da de havde lavet deres introduktion og deres skuespil, så gik jeg op og spurgte, hvad det der tromme, kan jeg ikke købe sådan en? Og det var så ikke den aften, vi blev kærester, fordi han skulle så have den her tromme. Og han kom så ind, hvor jeg boede. Jeg boede på sådan, jeg var ude for landet og var kommet ind og bo på sådan et kollegie for unge piger. Og da han kom så. Ja, men jeg glemte at få den med, da jeg gik hjem. Så jeg var nødt til at komme en gang til. Og da jeg så kom en gang til, så kom vi så godt i snak, så klokken blev mange. Og man skulle være ude, når klokken var 10. Der måtte ikke være gæster på værelserne efter 10. Og da det var blevet over 10, så, ja, så var jeg jo nødt til at blive der, for jeg måtte jo ikke gå ud. Og så endte det med, at du måtte blive der om natten også, så det var ikke så godt. Så der blev vi kærester. Så, ja, der mødte jeg Lotte. Hvordan så hun ud? Ja, det ved jeg sgu ikke. Hun så godt. Ja, hun så godt ud. Ja, hun smilede, hun, ja, altså, hvordan fanden så hun ud? Det ved jeg sgu ikke. Undskyld, men jeg havde sådan et langt sort hår og helt mørk hår dengang. Jamen, hun så simpelthen bare godt ud, altså, ja. Hun var sådan en, der styrede dem deroppe på scenen, og det kunne jeg godt lide. Ja, altså, jeg kunne godt lide en, der sådan havde kraft og styrke, og ja, gerne ville det hele. Både spille og synge og dirigere rundt med de andre. Det har hun gjort hele livet. I 1958 starter den nyuddannede pædagog som børnehavelærer på den lille skole på Gammelmosevej i Gladsaxe. Den lille skole er på det tidspunkt et af de få steder i landet, hvor jazz og musik fra Afrika er faste elementer i undervisningen. De mindste elever har rytmik, og de større børn skriver teaterstykker sammen med deres lærere. Ja, det var jo et sted med glade, dejlige børn og skabende og lege. De legede i den store have, og det var jo musik og bevægelse og dramatik. Vi lavede stykker hele tiden, teaterstykker hele tiden. Vi lavede emner, hvor børnene skulle lave butikker. Der var jeg jo sammen med Poul også, og det lavede vi også sammen, nogle mange af de der emner. Vi har lavet så mange kreative, musiske ting med de børn. Lottes mand Poul arbejder også på den lille skole. Det, at jeg var skolelærer, og hun var børnehavelærer, det var jo en kombination, som vi oplevede var fantastisk. Poul Kjærsgaard. I de første år ude på den lille skole, der arbejdede vi helt bevidst med, at der skulle være en sammenhæng mellem børnehavelæreren og skolelæreren. Det blev til et tolærersystem, som vi fik lov til at udvikle derude på den lille skole. Og det betød så, at børnene, altså, de skulle lære at læse og skrive og alt det der. Selvfølgelig skulle det, de skulle kunne skrive kærestebrev og alting. Ja, og de skulle også kunne regne ud, hvad alting kostede, og hvordan man sparede penge op, og alt det der. Selvfølgelig skulle det. Men børnehavelæreren kunne nogle andre ting, som blev... Altså, hun kunne få formningen, musikken, dansen, bevægelserne ind i alt det der, som vi lavede. Hope man, something new in Africa. De spiller Something New from Africa, som sådan ligesom er grundpillen i hele vores, i hele min helt tidlige barndom der omkring musikken. Rasmus Kjærså, søn af Lotte og Paul, og elev på den lille skole. Jeg ved, jeg har senere hen hørt, at de også spillede den ud på Bandotskolen, og sådan flere af de skoler rundt omkring i landet, hvor man så brugte lige den plade. Da Rasmus starter på den lille skole, bliver han undervist af sin mor Lotte. Og han oplever hendes pædagogiske princip om at aktivere børnenes fantasi og lyst til at udtrykke sig. Der var engang en masse dyr ude i junglen. Og dyrene var to elefanter. Jakob og Claus i elefanter. Og så spiller man videre på marimbaen. Og så kommer der en hyæne. Det er Peter Andreas. Og Nicole og Lone, de er små frøer, der hopper ude i junglen. Lige pludselig begynder det at regne, og man spiller stadigvæk. Alle dyrene bliver nødt til at løbe ind under et træ. Sidder og venter på, at regnen holder op. Det er en kold onsdag ude i junglen. Jeg fandt et fugl på et fortov. Før så den ud, som den så. Men fuglen var kold og stil. Jeg fandt en fugl på et fortov. Først så det ud, som den sov. Men fuglen var kold og stil. Ikke det mindste liv. Vingerne var brækket. Hvordan er der ingen, der ved? Fuglen blev gravet ned midt i et blomsterbed. Den døde fugl er et godt eksempel på et andet af Lotte Kjærsås grundprincipper. At tage udgangspunkt i børnenes virkelighed og personlige oplevelser. Det var en lille dreng, der kom med en fugl. Han havde fundet på vej hen til skolen en død fugl. Og det kunne jeg jo... Jeg skulle til at starte time med noget andet. Men den der døde fugl, det var udgangspunktet den dag. Og den der døde fugl, den blev lagt op, hvor vi kiggede på den. Og så kører jeg så over i det der, vi skal skrive om den døde fugl, og vi skal ud og begrave den, og vi lavede gravsten, og vi lavede sang, og vi gjorde alt. Men hele dagen, det var den døde fugl. Og så sker der jo det, og det har noget med den der pædagogik at gøre, at så er der så en lille dreng. Og jeg vidste godt, han havde mistet, jeg tror det var sin far. Og det, vi rørte ikke så meget ved det, fordi han... Men pludselig så begynder han at fortælle om det, at hans far var død. Ikke? Fordi børnene, når vi tager udgangspunkt i det, børnene er optaget af, så kommer man helt ind til kernen, helt ind. Og så kommer børnene til at sige noget, som man, de måske aldrig ville have fortalt os. Og så blev han, ham man lyttede til, ikke? Oplevelsen giver inspiration til sangen Jeg fandt en fugl, der optræder på Lotte Kjærså og Græsrøddernes tredje album fra 1985. Sådan en som Ude på Store Hav, sejler der et lille skib, hvor skal det hen? Og det er jo en af de der rammesange, som jeg jo har lavet så mange af, ikke? Fordi det er jo så børnene, der laver den færdig. Det er jo ikke mig. Hvor skal det hen? Så leger man så de ting der. Man leger det, når man er rejst til Bonbonland. Bonbonland, ja. Det har jeg hørt mange gange. Bonbonland. Og de der enkle ting, som ude på det store hav, sejler sig lille skib, hvor skal det hen? Det er jo ikke noget, men det er meget, fordi det er det, børnene de fingre på. Ja, hvor skal det hen? Og så får man børnene med. Så udvikler man deres sprog og tænkning. Altså, den lille skole er jo en lille, lille skole. En sød, gammel bygning i 4 etager. Morten Kjærså, Lotte og Pauls ældste søn og elev på den lille skole. Det var selvfølgelig lidt svært at have sine forældre i timen, men Lotte var jo meget sådan igangsætter med de helt små, så der var vi også. Men meget hurtigt fandt jeg ud af, hov, der er ham Bernhard. Bernhard Christensen underviser i klaver og er en slags mentor for hele musikundervisningen på den lille skole. En lille, kroget mand med nogle fantastiske bevægelser. Han var god til sådan og faktisk god til at danse og illustrere, hvordan jazzmusik det svingede. Og en lille scenet, stærk fyr. Og ham spottede jeg hurtigt, og han spottede også hurtigt mig. Siden jeg har været 6-7 år, frem til jeg blev 22 eller 21, spillede jeg klaver hos Bernhard Christensen. Udover Bernhard Christensen var der i Danmark en anden tidlig pioner inden for musikpædagogik, Grete Agatz. Hun er i dag kendt for de sange, hun indspillede i 1960'erne og 70'erne med børn. Blandt dem Morten Kjærså. Og der indsang jeg en hel masse af de her små EP-plader for Grete. Der har jeg også været der omkring 7-8 års alderen. Hør et ekko, hør et ekko, da da da da. I 1968 begynder Lotte og Paul at arbejde på Værebro Skole. Den ligger nær Værebro Parken i en forstad til København. Et socialt boligbyggeri med mange børn af gæstearbejdere og indvandrere. Hvorfor er der nogen, der vil drille? Drille, hvis scenen er lidt lille. For tyk eller tynd. Jeg synes, det er synd, at de ikke kan lade være med at drille. Jamen i vores gade laver de ballade. Vi kom fra nogle sødmæksbørn på en lille skole, der på alle måder var blevet taget hånd om, til nogen, som ikke havde den samme optagethed fra forældrenes side. De skulle altså i langt højere grad skubbes i gang. Så måtte jeg også smøre ærmerne op, da jeg kom ind i sådan en klasse med de der børn, som var helt anderledes. De havde meget forskellige forudsætninger, og de her børn skulle man sådan trække op, skubbe i gang. Jeg ved, at når der nu var noget med nogle børn, så sagde psykologen, de skal op til Lotte, fordi så fik de jo alle de der ting med at kunne synge og danse. Og så det fik jeg så også børnene til. Hvorfor er der nogen, der vil drille? Det kunne man jo godt spørge om. Jeg tror, I alle sammen har prøvet at blive drillet. Og I har måske også været med til at drille. Det er det utroligste, man kan blive drillet med. Det kan være ens madpakke, eller det kan være noget med ens tøj, eller fordi man har briller. Der er mange ting. Men der er nogle børn, der er meget udsat for at blive drillet. Og det er de børn, der kommer fra et andet land. De taler måske ikke sproget så godt, og de har måske en anden farve på deres hud. De bliver drillet. Vi er på en skole, og vi fandt på, at vi kunne invitere nogle børn hen og snakke med dem om det, de blev drillet med. Og det var nogle pakistanske børn, og de var her en uge. Klippene her er fra Drillestykket, en af de mange teaterforestillinger, som Lotte Kjær så igennem årene, sætter i scene sammen med sine elever. Kan vi sige rød, grøn, fløde? Kan vi Hvor kommer du fra? Pakistan. Hvad er der så? Det er vildt skyld. Hvorfor tror du det? Fordi i toget, der blev jeg venner med hende, og så fik jeg en ring af hende. Og så var jeg hjemme hos hende og se billeder og alt muligt. Og så næste dag, da hun kom hen til mig, der gik jeg bare med Katrine. Det har været vores allesammens skyld, fordi da hun kom ind i skolen, har vi drillet hende siden. Ja, det vidste jeg jo ikke. Men hør nu efter, når der kommer mennesker til et andet land for at bo der, så må de have de samme rettigheder, som vi har på arbejdspladser og i skoler. Det er en menneskeret, og vi må alle sammen gøre noget, for det bliver bedre. Teaterstykket om den pakistanske indvandrerpige, der bliver drillet, bliver sat op på Franiskolen i Valby, hvor Lotte får arbejde i 1976. De medvirkende indvandrerbørn kommer fra Værebro Skole, hvor hendes mand Paul på det tidspunkt er blevet inspektør. Stykket blev versioneret endnu en gang til en tv-udsendelse på Danmarks Radio, sendt i starten af 1980'erne. Mens Lotte og Paul har travlt med at sætte teaterstykker op, er deres ældste søn Morten blevet en ung mand, der er ved at etablere sig som professionel musiker. Han kommer senere til at fungere som Lotte Kershaws faste producer, men i starten af 1970'erne er han stadig ved at danne sin musikalske DNA. Der var de første synthesizer, de var begyndt at dukke op. Og da jeg hørte den der første synthesizer, jeg kunne vride tonen, og wow, der blev jeg bare overbevist. Det er den vej, du skal. Og så jeg har nok været 14-15 år, da jeg fik min første synthesizer. De her funky ting fra Amerika, og især drevet af Herbie Hancock, George Duke, Joe Savino, de her sindssyge, superduper fede keyboardspillere. Weather Report Joe Savino blev jeg jo fuldstændig vild med. Det var udgangspunktet i det, som blev til det første Sneakers. I 78-79, på det tidspunkt var jeg gået ud af skolen, jeg spillede faktisk, jeg levede allerede af at spille der. De der rockgrupper, vi kender sådan traditionelt fra danske rockgrupper, de havde ikke den samme feeling med 16-delene. Vi var meget, vi kunne noget med i stedet for 8, altså den traditionelle danske rock i 70'erne, det var 8-dels baseret. Men vi kunne spille 16-dele, for det var jo netop det, vi havde fået fat i på lilleskolen med alle de her rytmer, som ikke bare var den traditionelle rytme, man kendte. Men, så vi havde en bevidsthed om rytmen, som jeg vil våge påstå var lige et skridt foran. Og det er det, der så bliver til den her blanding af danske tekster, nu snakker jeg om Sneakers, og så den her sådan meget funky måde tilgang til rockmusikken. Det er det, der egentlig er hemmeligheden bag ved Sneakers. Samtidig med, at Morten Kershaw danner det, der skal blive et af de mest succesfulde og stilskabende poprockorkestre i Danmark, er han i gang med studieindspilning og produktion af Lotte Kershaws sange. Jeg har lommerne fulde af kastanjer. Jeg vil give en til dig, hvis du vil danse med mig. Tralala. Vi startede med at indspille grundbåndene og indspille musikken, og så skulle børnene så synge. Og der fik de sådan to små højtalere ind, og så, fordi det var, de skulle ikke blive forvirret af det der med at have hovedtelefoner på, fordi man hører musikken på en helt anden måde og hører sin egen stemme på en helt anden måde, når man har hovedtelefoner på. Så børnene sang med Mads, som min mindste bror, som var med. Der er jeg 14 år gammel. Mads Kærså. Og skal synge på den der første Lotte Kærså og Græsrødderne plade. Hvordan havde du det med at skulle synge? Jamen, det havde det sgu egentlig meget fint med. Altså, vi spillede jo musik, så jeg har spillet musik siden jeg var 8 år. Det var sgu meget fint, sådan set, at vi skulle synge der. Det var sjovt at prøve. Så får du ikke mere for den eventyr, men jeg tror faktisk, det er tæt på at være noget af lommerne fuld af kastanjer. Bare 50 år senere. Det er en milepæl for et hvert orkester, når deres første album udkommer. For familien Kærså sker det i 1979. Lotte Kærså og Græsrødderne kalder de sig. Lottes ældste søn Morten spiller keyboards og producerer. Rasmus spiller bas. Og Mads, som på det tidspunkt stadig er et barn, synger. Jamen, så vi var jo kreative i studiet og spillede på alt muligt. Sjov og ballade, Kalimba og Claus og Jakob havde jo alle deres percussion og trommer med. Og Morten Kærså. Ja, altså. En sang som fra den første plade, som hedder Prøv at gøre ligesom jeg. Den er indspillet med Kalimba og Jakob og Claus med nogle kongager og noget. Jeg tror ikke, han spiller rigtig trommesæt på det, Claus der. Jeg lavede sådan en lille Kalimba-figur. Og så børnene synger. Prøv at gøre ligesom mig. Prøv at gøre ligesom mig. Lige præcis det nummer der, det er blevet et kult hit her i DJ-kredse over i England. Og senest er der en græker, der har remixet det her nummer for ganske nylig. Det er ikke mere end et par måneder siden, jeg fik remixet fra ham. Hvor han har brugt alle de her samplinger, alt det, som vi spillede i studiet, og lavet et fedt nyt nummer ud af. Men hvor han også har bevaret de oprindelige vokaler. Ikke den fremtid, som kommer. Vi ved jo, at verden hele tiden forandrer sig. Men vi skal opdrage nogle børn, som er duelige i en fremtid, som vi ikke kender. Der tror vi på, at hvis man er lydhør, hvis man kan formidle sine egne tanker, hvis man kan være en del af et fællesskab og udtrykke sig i det fællesskab, så tror vi, at menneskelivet bliver bedre. Kunne I komme i tanke om en sang, der kunne vise det, I snakker om nu? Altså, som har nogle af de tanker i sig? Ja, lige nødt til at vente lidt, fordi jeg skal jo tænke. Tager du det med? Du tager det hele med. Her også, jeg griner. Her bor jeg. Hvorfor kommer I i tanke om den her sang, når vi snakker om det her nu? Her bor jeg, det er jo en sang, der handler om, hvor mennesker de har nogle forskellige forudsætninger. Her bor jeg. Du kan kigge ind til mig. Jeg sidder her på puden og trykker næsen flad mod ruden. Der er noget, jeg tænker på, som jeg ikke kan forstå. At ikke alle kan få noget at bo i. Både børn og voksne har ret, det skulle man tro, til en plads på vores jord, hvor de kunne leve og bo. Alle skulle have det godt. Ingen skulle bo i noget småt. Hvis det regner ned og trækker ind ad døren, er det ikke steder for børn. I 1981 udsender Lotte Kjærsgaard og Græsrødderne deres andet album Hjemme i vores gade med hittet Her bor jeg. Her bor jeg bliver en landeplage, og i dag en af Kjærsgaards mest spillede sange. Så kom der en ny plade, og så bliver man selvfølgelig opmærksom på mig, også inden for Danmarks Radio, og der kommer så Dorte Laumann, og jeg tror, det var Poul Køller, der også var. Dorte Laumann og Poul Køller var her og snakkede med mig, om ikke jeg ville lave noget også i de der legestuer. Danmarks Radios børne- og ungdomsafdeling, BAU, får øje på potentialet i Lotte Kjærsgaards musik. Op gennem 1980'erne sendes en lang række programmer med Lotte Kjærsgaard som vært, og altid med masser af børn i studiet. I dag skal vi bruge vores krop. Vi skal hoppe og springe og lege. Det er alt sammen noget, som I også kan. Måske får I lyst til at være med. På kroppen har man jo mange forskellige dele, man kan bruge. Og de hænger sammen, man bruger dem sammen. Vi kunne prøve at gå dem alle sammen igennem. Kunne vi gå ned og se på tæerne? Hvad kan tæerne? Ja, de kan krumme, de kan bøje og strække. Det er nogle du kan bruge din krop. Lave høje hop. Lotte Kjærsgaards børn, Morten og Rasmus, får deres eget tv-program. I selskab med deres gamle skolekammerater fra den lille skole, percussionisten Jakob Andersen og trommeslageren Claus Menser, spiller de Lotte Kjærsgaards sange. I tv-byens studie er der stillet flygel, synthesizer, Fender Rhodes, congas, bas og trommesetup. Morten Kjærsgaard introducerer. Nu vil vi gerne synge en gættesang. Prøv selv at gætte med. selv med mine egne øjne. Prøv om du kan gætte, hvad det er, jeg har set. Sønnerne Morten, Rasmus og Mads bliver alle professionelle inden for musikkens verden. Rasmus starter danseorkestret, og Morten bliver musiker og producer, først i Sneakers og siden i Moon Jam, som han danner med sine to brødre. Jeg tror, det er en frø, der hopper rundt. Lotte Kjærså bliver et ikon inden for musikpædagogikken og begynder en omfattende kursusvirksomhed for pædagoger og lærere. Hun underviser på konservatoriet, og hendes sange udkommer i nodehæfter og bliver spillet på institutioner og skoler over hele landet. I 1985 udsendes Lotte Kjærså og Græsrøddernes tredje album, Vil du låne min solkasket? I 1997 og 99 kommer Aura for Laura og Kili Mili, og 10 år senere, i 2009, udkommer endnu et album. Den 3. juni 2019 fyldte Lotte Kjærså 90. Samtidig udkom albummet Højt op i luften, det syvende i rækken, og ligesom dengang det hele startede, er det lavet i samarbejde med sønnerne Rasmus og Morten. Og i dag er Lottes børnebørn blandt de syngende børn. Det sidste, vi lige mangler at snakke om, det er den nye plade. Du vil være pladeaktuel i en alder af snart 90, ikke? Prøv lige at fortælle om, hvad det er for en ny plade, du har lavet. Det er drengene, altså Græsrødderne, de havde indspillet musikken. Morten var, det var sådan et rigtig godt samarbejde, vi havde. Vi sad derhen ved klaveret, han sad ved klaveret, jeg sad, og jeg sang, og han spillede, og så sagde han en gang med, nej, den vil jeg have, den vil jeg sgu have. Så fik han lov til at få nogle stykker af dem, fordi når han synes, at de der små sange, jeg laver, dem kan han godt lide, og han kan godt lide at få lavet alt det flotte musik på dem, altså, eller flotte og flotte, men det er god musik, der kommer til de små enkle sange. Når solen går ned, står den op et andet sted, børnene vågner. Kjærsås børn er Morten, Rasmus og Mads, der på hver deres måde har ført arven videre. Kjærsås børn er alle sangene og teksterne, som det har taget et helt liv at skrive og indspille. Og så er Kjærsås børn alle os, der voksede op med sangene, i en verden, hvor børn udtrykte sig gennem musik, dans og teater. Jeg glemmer aldrig følelsen af at være til rytmik i børnehaven. Rytmiktimen sluttede med, at vi lå på madrasser, med lukkede øjne og varme kroppe, mens vi lyttede til en af Lotte Kjærsås sange. Dagen er forbi, om lidt er klokken ni. Jeg har fået pyjamas på og plaster på min store tå. Jeg fik et væmmeligt sår i går. Jeg skammer på et skov, der lå i vores skov. Fordi jeg går med barntager. Smide sko og sokker mere i røv. Vi hører et eventyr om mennesker og om dyr. Jeg er vist lidt søvnig, for mine øjne falder i. Jeg gaber tit og sukker lidt, oh yeah. Na, na, na, na, na, na. Du har lyttet til Kjærsås børn. Tilrettelæggelse og klip og mix Mikkel Clausen og Kim G. Hansen.